var nefesin. Ben bittim, şimdi gözünü yalnızlığıma diktin. Bir rahat ver ki gönlüm kendi yoluna gitsin. Ama ne mümkün, tam da keşke bitmeseydi demişken sen sahnelerde ter döktüğüm kardeşlerime gittin. Dilinden düşürmediğin o meşhur namus bu mu? Paramparça sırtımda birkaç tane delik durur. Beni tanıştır değişin hala gözümle. Ne hayal ettin kim bilir, umduğum kadar oldu mu? Bakma sen bana, her şeye içerlerim. Bilirsin hayatım hep yalnızlıkla geçer benim. Zaten tanıyorum seni, o yüzden üzülmedim. Fotoğrafların önünde ve hala tükürmedim. Sağ olmasın canın gülüm, verdiğim her şey için. Otur da sor kendine, neredeyim ve kimdeyim. Sağ olmasın canın gülüm, o güzel gözler için. Oturmuş yazıyorum bak bu nefretimi kusmak için. Girişine dertleşemem, dur. Yaşamaya gel de bahanemi bul. Ölesim var nefesinde. Ya çık aklımdan ya da gelemem, vur. Girişine dertleşemem, dur. Yaşamaya gel de bahanemi bul. Ölesim var nefesinde. Ya çık aklımdan ya da gelemem, vur. İsterdim bunun yerine kendini, gidip uçurumdan bırakmanı. Hiçbir şey, hiç kimse senin kadar kanatmadı. Anlatamadıklarımı gösterir göz altlarım. Hakkında onca şey dediler, ben geçmişe göz atmadım. Kaç tane yüzün var, o hangisini gördün? Tek parça dünya sendin, paramparça böldün. Onu ilk hangi akşam gördün? Haberin yoktu, hala yaşıyordun bende. İşte o akşam öldüm. Senin için kırdığım eşim dostum, hepsine selam olsun. Her şeyin telafisi için canım alınsa helal olsun. İsterdim sana gönülden mutluluklar dilemeyi, ama tanıdığım o sen değilsin. Bu ilk ve son vedam olsun. Sağ olmasın canım gülüm, verdiğim her şey için. Otur da sor kendine, neredeyim ve kimdeyim. Sağ olmasın canım gülüm, o güzel gözler için. Oturmuş yazıyorum bak bu nefretimi kusmak için. Girişine dertleşemem, dur. Yaşamaya gel de bahanemi bul. Ölesim var nefesinde. Ya çık aklımdan ya da gelemem, vur. Girişine dertleşemem, dur. Yaşamaya gel de bahanemi bul. Ölesim var nefesinde. Ya çık aklımdan ya da gelemem, vur. Girişine dertleşemem, dur. Yaşamaya gel de bahanemi bul. Ölesim var nefesinde. Ya çık aklımdan ya da gelemem, vur. Gidişine dertleşemem, dur. Yaşamaya gel de bahanemi bul. Ölesim var nefesinde. Ya çık aklımdan ya da gelemem.